فاهمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أصغر صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود مکی سورة ہے. مصحف عثمانی کی یہ رسم اور ترتیب نزولی کی دو پر دو سن جو سورہ یونس نا رسو اور سورہ یوسف نا وان نا دشوری عربتی روان کی سورت سردہ ہے کہ دروان دی صورت پاسر کی ذکر شو وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ کہ دو خدای دی طرف نا سموئی دا زیدہ اتباع سوا نپائے کیم صداقت دا کتاب اللہ ہو اور دی صورت پر ابتدا کی صداقت دا کتاب اللہ کتاب ان اب کے مت آیات ہو ثم فصلت من لدن حكيم خبير نفائكم صداقت كتاب الله فديكم صداقت كتاب الله بل ربط سورة يونس کی مرکزی طور نبی شفا کی قضی بیان ہوا او پائے باندھے دلائل آپ لیے ہو اس کو سورہ ہود کے نفی دے شرک تھا اور نفی دے شرک کے دعا اور پتی باندھے دلائل نہ پائے کم توحید بیان شو پتی سورت کم توحید دوائی تارا ہر تکی دے شفا کی کبھی تو نفی کو شکل کی اور دل تکی رشرک سے دعا درست کو شکل کی بل ربط اڑوان کی صورت کے سورہ ہود کی بیان شو دلائل آخریہ او قدی صورت کے بعد سورہ ہود کے بعد زیاد تر بیانی دلائل نقلیہ دا انبیاء کرام دا قصص او دا واقعات کو شکل خلاصہ دا مضامین دا سورہ ہود اہم مضامین پر کے سلور بیانی ہے یو دا چی دعا او بلنہ دا خاص اللہ تعالیٰ پورے اور دوے مدار کہ عالم الغیب ذات کا باری تعالیٰ دے اور دوے مدار د دعوت په باب کې چې کمی کوتاهی خو نه شي. د ما یوحا الی د هغې پوره پوره تبلیغ وشي او د هغه پوره پوره دعوت وڅېړلی شي. او څلورم مضمون ده چې مسله د توحید انتهایي واضحه ده، خو مخالفین د ضد او د عناد په بنیاد باندې نه تسلیموي. او دې سره سره موقع په موقع زواجر، شکایات، تخویفات او بشارات او بیا د صادقه انبیاء کرام و واقعات په طریقې د لفظ نشر مرتب باندې دا کوم څلور مضامین ذکر شو، یوی یوی دعوی سره به تعلق وي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. الف کی اشاره ده اعلا ته، او لام کی اشاره ده لوامع ته، لوامع، او را کی اشاره ده حروف ته. نو معنا به شي اعلا لوامع الرشد کتاب احکمت آیاته، اعلی لوامع د رشد او د هدایت چي ناغره کتاب دی چې آیتونه محکم دي. د قرآن مجید په شان دي د رشد او د هدایت لوامع او انوار دا په بل کتاب کې نشته دي. الف لام را کتاب، کتاب عظیم الشان دی، احکمت آیاته، احکمت آیاتو چی مضبوط کړی شوي دي آیاتونه د قرآن پاک بد دلایل. مسله بیانوي محکم انداز کې، مضبوط انداز کې بیانوي، په دعوی باندې قسمه قسم دلایل پیش کوي. او یا د حکمت نه ده، احکمت آیاتو چی حکمت والا ګرځولی شوي دي آیاتونه د قرآن پاک. د قرآن پاک آیتونه د حکمت نه درځي. او عبدالله ابن عباس ابن روی معنا کړی ده، احکمت آیاته، جعلت آیاته محکمتا، ګرځولې شوي دي آیتونه د قرآن پاک محکم، نسخه پکې نه راځي. د قرآن پاک نه پس د بل داسې کتاب امکان مشتره چې هغه راشي او هغې سره قرآن مجید منسوخ وګرځي. ثم فصلت، بیا مفصل کړی شوي دي. ثم فصلت بسنت النبي صلی الله علیه وسلم، او بیا مفصل کړی شوي دي سنت د نبی کریم علیه السلام سره. او حدیث تر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا تفسیر دے لپاره د قرآن مجید. او یا ثم فصلت په اعتبار المعانی، مفصل کړی شوی دی په اعتبار د معانی او په اعتبار د مضامینو. مختلف مضامین بیانې واضح انداز چې کوم مضامین په ابتدا کې بیان شو، توحید دی، رسالت دی، او دارنګي انفاق فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، امور انتظامیه شو، او احکام مصلحه شو. دا ټول قرآن مجید بیانوي، قصص، امثال او تفصیلی انداز کے بیانیں. ثم فصلت ملت او بیا مفصل کړی شوی دی د جانب دا غزات نا حکیم چې خاوند د حکمت دی خبیر خبردار دی. الله تعبدو بی الله تعبدو نو دا غداوه اوله ده دا خبره پکې واضحه ده مفصله ده چې الله تعبدو الا الله الله تعبدو دا چې عبادت م کوئ دی چا الا الله سوا د الله تعالی نه اننی لکم منه نذیر و بشیر. نړوان د عبارت مقدر دی قل لهم ووایه دوی ته اننی بیشک ازشیم لکم ستاسو دپاره منه د جانب د الله تعالی نه نذیر یره درکوونکی یم و بشیر او بشارت درکوونکی یم. وان استغفروا لا تصف الا تعبدوا بني وان استغفروا ربكم او ذاك بخنا وغاري دراو بلنا ثم توبوا اليه او يا رجوع كي الله تعالى في الساعه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم نفا بدل کی تاسو ته متاعا حسنا فاب نفی خسته سره الى اجر مسمى تر نیټې مقررې پورې الى مدت اجالکم ستاسو چې څومره عمرونه دي تر هغو عمرونو پورې ويؤتي كل ذي فضل ويؤتي او ورکه الا تعالی كل ذي فضل هر یو خاوند د فضیلت تا فضلهو ا فضیلت تا هذا فضل مراد حصه ده ويؤتي كل ذي حصه حصته ورکه الا تعالی هر خاوند د حصه تا حصه ده او فضل په معنا د زیادت باندې راځي سوره ذوق د اعمالو په میدان کې د زیادت نه کار اخلي دور الله جل جلاله په اجر کې د زیادت نه کار اخلي نو ورکه الله تعالی هر خاوند د زیادت کا فضل او زیادت دا و یعنی اجر د زیادت دا و چې سوره د عمل په میدان کې روان کیږي دور الله جل جلاله د اجر او د ثواب په میدان کې روان دي کوي. و ان تولوا او کجتا اعراض پتاسو فإني أخاف عليكم پس بشک زیریګم پتاسو باندې عذاب یوم کبیر عذاب درد روینا و ان تولوا تو مخاطب کی غلط تاسو اعراض وکئ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير خیال ساتئ تولوا دا د ماضی غائبی صیغم راځي د مذکر تولا ماضی دا تولوا د جمع مذکر غائب صیغه د ماضی نه او تولوا دا د مضارع مخاطب کی غم کی دیش نو پدا ځای کې یو تا حد شوی و ان تولوا و ان تتولوا او تا تصفیفا حد کی بیا کله کله بنده باندې التباس راشي اوس دا تولوا دی نور زین کیم تولو ذکر شوی دی چې اذ کې مونږه معنا په ارزو باندې کړی ده د غیب کې غم او ستیره نو دا پته به څنګه لګي چې دا د مخاطب چی غدا او کدا د غیب چی غدا د ماضی دا د غیب لپاره شیخ سفرستان صدر سے نور اللهم القدهو هغه یې سیاق سبا ته وګوري نو کژتا ورپسې سیری او زمایر هغه د مخاطبو لدا باندې مخاطب کیږي او که زمایر او سیری د غایب وي لدا باندې د غایب کیږي او زه ته وایم اخاف علیکم علیکم زمیر د مخاطب دی نو تولو دغه مخاطب کیږي د فاصل کې څه تولو وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَتَرْتَا تَعْفُ اِعْرَاضُكُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ فَسْتَشَكَا سَيَرِيْكُمْ فَتَاسُ بَانْدِي عَذَابَ يَوْمٍ كَذِيرٍ دَعْتَ رَجِلُوِنَا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ خَاسَ اللَّهَ تَرَى تَرَفْتَا وَفَتِشْتَا سُدَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللَّهَ تَرَى بَارِيُمْ كِزْبَانْدِي قَادِرْ دَي نُسْتَاسُ فَعَذَابْ بَانْدِي قَادِرْ دَي وَرْفَسِدْ بِمَدَابَا عالم الغیب د الله جل جلاله ذات دی په ټولو احوال باندې ظاهر دی او کپټ دی حتی کله چې لو رازونه دي الله تعالی په هغه باندې خبردار دی او آیت یاد مسلمانانو په باره کې نازل شوی دی او دویم قول د مفسرینو حضرات دی د منافقینو په باره کې مسلمانانو په باره کې حدیث پاک کې راځي عبد الله بن عباس رحمه فرمایي چې دا د آچا په حد کې نازل دی چې هغه به د قضای حاجت په وخت کې او د مجامعت په وخت کې د تکلف نه کار اخستل ځکه په دغه وخت کې کشف د عورت کېږي نو هغوی به دا بده ګڼله چې زمونږ عورت هغه ښکاره شي نو ډېر داسې تکلف نه بېکار اغستو او ذهن کې به دا خبره واچیا که مونږ ته انسانانو کې څوک نوم ګوري خو لیکن د الله جل جلاله نه خو مونږ پټ نه یو نو تکلف نه بېکار اغستو نو دا آیت کریمه نازل شو چې دا الله جل جلاله نه خو هېڅ شی نه پټېږي که تاسو ډېر د تکلف نه کار واخلئ او ځان پټوئ نو د خدای نه خو بیا هم نه شئ پټېدی نو چې کوم د شریعت حدود دي ستر د عورت په کار دی د قضای حاجت په وخت کې د پردې ځای کې کېناستل په کار دي د مجامعات په وخت کې د پردې او د تستور نه کار اخیستل په کار دي دا د مخلوق په اعتبار سره د الله تعالی په اعتبار سره د خدای له هیڅ څه پټېږي نظام په تکلف کې ماچوي او دویم کول دا د منافقینو په باره کې دی چې دی به په زړه کې دننه کفر او په ظاهره باندې د ایمان مظاهره به کوله د مسلمانانو سره به آمن نه وي نو دا آیت ته زجر مقصود دی چې دا الله جل جلاله نه بالکل نشي پټېدی ستاسو دا بدن چې په کپړو کې پټ دی د انسانانو نه پټ دی د خدای نه نه پټ ستاسو د سینې رازونه هغه د خدای نه پټ نه دي که بدن پټ دی د انسانانو په حواله باندې پټ دی دا ځان چې کتاب کو د زړه د نفاق پټ ساتي نو مخلوق یې پټ ساتلی شي د خدای نه کوم شي پټول دا بیا زجر دی منافقان الا خبردار انهم بشک دویچری یسنون صدورهم دیتا ویکنی سینو قلولنا تکلفا لیستفو منهو دید پارا جزان پٹکی دلالا تلانا الا خبردار سینا پا وقت یستغیون سیابهم چدی یستغیون سران غاڑی پزان نبانی سیابهم کپلی خلی نو یعلمو کوئی گلہ کلا ما پا سبانی یسرون چدی پتی وما یعلنون او آ چدی اخکار کئی دا دا اولی شان نزول مطابق او دا دویم شان نزول مطابق پا انہم ضمیر منافقین کرا دی الا خبردار انہم بیسک دا خرکی دی یسنون صدورهم دیتا ویسین قرسینو کلو للا لیستقو منہو دید پارا چیزان پتی دلدہ تلانا سینی تاوی کو کفر بانی پا نفاق پانی آپ پدرکی دن دن نساتی الا خبردار شینا تا وقتی یستغزون سیابهم چی دیران غاڑی کو زانر بانی کپڑیت پلی نا اللہ تلائی بھی اللہ تلائی تختاری نتسنگی بدن پا کپڑو کے پڑتے خود مخلوق نہ پڑتے نا مخلوق نہ پڑتے تا اللہ تلائی نہ پڑتنا لے نظر کشان کی کچنوں کے دن نفاق پا دا مخلوق نہ پڑتے نا خدای نہ لے پڑتے یعلمو کوئی کہ اللہ تلائی ما پاس بانی سرونا چلی پتائی وما یعلنون او آتلی کا رکھائی انہو فیشکات اللہ تلائی علیم خبردار دے بذات صدور پفٹ خبرو دسنو بانی ورطہ سے دلیل دا توحید وما من دابت او نشترے دیسیو جاندار ناسل ارضی پزمکہ کی الا علی اللہ رزقها مگر فاللہ تعالی باندے رزق داغی تفضلا ویعلم مستقر رہا او قویگ اللہ تعالی پتی کانی داغی ومستودعها او پجائے امانت داغی کلن ہر یوشے کی کتاب مبین موجود دے پر کتاب واضح کی نظام تو ماقبل سر متعلق تھے رازق لی کل شے اللہ تعالی دے او علیم بھی کل شے اللہ تعالی دے دا ہر جاندار چی پزمکہ باندی گردی لیش دا با ما یدب والا الارض چی پزمکہ گردی لیش جاندار دینا مراد دے دا ہر جاندار مستقل او مستودع اللہ تعالیٰ تا معلوم دے دا مستقل او دا مستودع معنی روان دے پیشی ہوئی او دا کتاب مبین نمراد روی معبود ان کی دیش کتاب مبین نمراد علم دا باری تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَلَا هَا غَزَابْتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ پیدا کر دی اسمانونا اوزمکا فی ستت ایام فمقدار اشفق رضو کی وکان عرشه او بوارش کاللہ تلا علی المائی فوبوبانی کی نائد آدھ دینا چی اشینو اشینو دا اللہ تلا عرش اپو عبوبانیو او عبوبت بانی بی فا ہوا بانی او ہوا پا چنگا وا دو خدای پا قدرت بانی اس کا شعر ہوں ندا محمود کے پاس اکت پانی وکان عرشہ او عرش اللہ تعالی علی الماء قبو بانی او قبو و ہوا بانی کینگی بھی او ہوا جو خدای کو قدرت پانی کینگا ہوا رس تو کیا دا کائنات پیدا دا آسمانوں نقشہ جوڑا شوا دسمک نقشہ جوڑا شوا زمکہ کے مختلف قسم سجونہ پیدا کو نظر دور روز کری دے دور تا اللہ تعالیٰ وجود ور کر دے پخبر قدرت پانے دنیس نے حس کر دے اور دوے ممانا دا چھدا کنائدہ دے استغنانا وکان عرشہ علی الماء اور دے عرش کا اللہ تعالیٰ کو ہو باندے کانا کیا محض رابط ترابط نمازی مانا پکے ملحوظ دن دا وکان اللہ بکل شئین علیما تدا مانا نا چھو اللہ تعالیٰ پاری اسیز بانی عالم او اسند معاذ اللہ وکان اللہ بکل شئین علیما کانا صرف اور صرف رابط تے دے اللہ تعالیٰ پاری اسیز بانی عالم دے صرف دو حکم دپار راضی نسکلا درابط او دو حکم پتور باندر آشی فا آ وقتی بیادت در کی زمانہ ملہو جنی دیار سا اللہ تعالیٰ کو عبو باندر او مراد سے استغنا را دو خدای طب اگر کو عبو دے مانا مستغنی دے ایچ چاہتے ہی دولت نیشتے دے پختو کی منگو دو فلانی عبو بلی گی مانا چاہتے ضرورت نہیں کرے ٹول ارتھ سم دم دا اللہ جل جلالہ وقت اگر کو دے دا اللہ تعالیٰ کس شے سے ضرورت نہیں کرے اللہ تعالیٰ دا احتیاج نہ پاس پہ دا مخلوقات پیدا کر صدق پارا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا چه تاسو انسانان پکی پیدا کی چه سوک نیک عمل تا ترجیح ورکی سوک ناکار عمل تا ترجیح ورکی نو لِيَبْلُوَكُمْ دَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَرَ مُطَالِقْ تَي لِيَبْلُوَكُمْ دِي دَ پَارَا چِ امتحان او کستاسو ایوکم چی کم یو دا تاسونا احسنو دیر خستا دے عملن فیتباز عمل باندی ورکسی شکوا دا انسانان اللہ تعالی پیدا کری دی ابتداءا ثانیاً دا دی پا ابتداء اور پا پیدا کول بانی قادر دے ولیکن مشرکین دا باز بعد الموت نے انکار کی حالانکہ دا خو مناسبہ ندا وَلَئِن قُلْتَا أَوْ كَشَرْتَا أُوَائِتَ دُوِتَا إِنَّكُمْ بِشَكَتَا سَجِئِئِتْ مَبْعُوثُونَا قُوْتَكُولِ بَشَئِئِتْ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ رُسْتُ دَمَرْكْنَا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَامَ خَوَائِ آكَ سَانْكِ كُفَرِ كَرَدِ إِنْ هَذَا نَدِدَا بَعْدْ بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مَگر دَا جَادُ وَاضِحْتِ دا خدا صرف یو جادو بھئی بس نو ان هذا الا سحر مبين ان هذا الا كسحر مبين بس دا هو جادو یو کارنامه اینو نو چې کوم لوشو نا کوم لوشو لاړ ختم ورپسې بل شکوا دا عذاب مستحق دی اوکه په دنیا کې هم د دین عذاب مؤخر شي الله تعالی او ته مهلت ورکړي نو دوی ته اعتراض کوي وایي هغه عذاب ولې را نغې نو د الله جل جلاله د عذاب سره دوی ټوکی کوي حالانکه داسې کار نه دی په کار د خدای د عذاب سره ټوکی نه دی په کار د الله د عذاب نه نجات او عافیت غوښتل په کار دی وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ أَوْ كَتَرْتَا مُنْغَا مُوَخَّرْكُدْ دُوِنَا الْعَذَابَ عَذَابْ لَرَا إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَرْيَوِنِ جِمُ قَرَلِ قُورِ لَيَقُولُنَّا خَامَخَا دَيْقُوَائِ اعتراضاً مَا يَحْبِسُهُ كَمْ يَوْشَيْدَ چِ إِسَارَيْدِ عَذَابْ لَرَا داولِ نَرَاجِ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ امت قرآن مجید کی پر مختلف معنی گان راضی امت راضی پر معنی دا گروہ بانی پر معنی دا جماعت بانی کنتم خیر امت اخرجت للناس او امت راضی اگر پر معنی دا مقتدا او پر معنی دا پیشوا بانی ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ اے اماماً قانتاً للہ امت پا مانا دا امام بانی او پا مانا دا پیشوا بانی او امت راضی پا مانا دا مدت بانی لکد ولئن اخرنا عنهم العذاب الى مدت معدودة تر یوی مدی مخصوص پورے ندی اعتراض کی لَيَقُولُنَّ خَامَخَا دَيْوَايِ اعتراضاً ما يخدسه كم يوشه بندي دي عذاب لرا على خبردار يوم يأتيهم فارس كي چراشدوی تازاب ليس مصروفاً عنهم نبي عرول شويد دوينا ام با قضي باني بواتي كي داتي باني جبا بل جاباني آغازاب مسلج وحاق بهم او نازل بشي قدوی باندي ما هغازاب كانوا به يستهزئون جداغي سر بيتو كي قولي والقصي زجر ولئن اذقنا الانسان كثرت من غوركو انساني كافرتا منا تجانبا زمنا رحمتا كرحمت ثم نزعناها منه يا منغا لريكو دك رحمت ترا داغنا انه بشكا دا انسان تلي ليؤوس خامخا نوميدي كفور لا شكرين انه ليؤوس كفور اي من شركائه دخل شركاء ليؤوس بردي ندخل شركاء مايوس شيء واذا دين نكيجي لا الله تعالى متوجيش واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين دخلوا آلهونا ما يوسشي خلية متوجيش ولكن شاء الله جل جلاله هو تنجات وركي لديه وعدهم كي كي الله من تنجات راك لئن أنجانا لنكونن من الشاكرين شكر بعد ذاته فذي توحيد باني بطنج يو أو فلق فلق فيو فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فقال ولا الله تعالى نجات وركي نبيا دي شرك شروع ودايا كفران لذا يأس نمراد يأس من الله نقا ذا يأس نمراد يأس من الشركاء ذا كل الشركات نما يوسش خدايتا متوجيش او جاء الله تلاتنا اغا تكليف لركي لذا يأس تفور لذا يأس شكر وغل ولئن أذقناه كثرة من وركودة نعمة آسنمة بعد صلاة رسودة تكليفنا مسته شرط دليلة ليقولن دي أواي تكبرا ذهب السيئات لعل تكليفنا عني زمانا سيئات أمراض أغحالات في تكليفنا دي ذهبت سيئات لعل تكلفنا عني زمانا انه بشكا دا انسان كده لفرق خامخا مغروري فخور متكبري حالان كي فلق وقت ولا دو شكر مظهر فكاري فطول انسانان دا تنري ده انسان نمانگا انسان مشرق باغستو دك طبيعت او دغ طريقات دا انسان كافر دا نور پسید مومنان حالات ذکر کئی اِلَّا الَّذِينَ مَگر آگسان صبرو چلی صبر کڑی وعاملو الصالحاتی او دی عمل او عاملو الصالحاتی او دی کڑی نیکے دا صبر نمراد صبر علی الایمان امکریش او دا صبر نمراد صبر علی المصائب امکریش نرده ده صبر نکار اخلی فکر تکلیفی فدر که مایوسیا نی ذکر ده تعلق ده خدای سره او چکل از تکلیف ختم شی نرده بیادانه و ایسی زهابت سیئی آتوان نی تکلیفون لرد ذکر ده تفت ده چسو ده اللہ جل جلالو که تصرف کن دوباره را بند را استش شکریه دا کر ده چکل از تکلیفی نو صبر او چکل را حقی نو شکر تو مسلمان جوان دا پشکر او پسبر کی تیری ہے او دا کافر جوان دا ندا پا یعص کی تیری ہے پا کفران کی تیری ہے الا الذين مگر آکسان صبرو چلی صبر کړی وعملوا الصالحات او دای کړی نیکای اولئک داخل کړي لهم مغفرة دوی دپاره بخنه ده و اجر کبیر او اجر لوی دی. ورپسې دریمه دعوه او دریم اهم مضمون چې د الله جل جلاله د طرف نه کومه وحی راځي د هغې په دعوت کې د هغې په تبلیغ کې کمی او کوتاهۍ به حرام شي چې پوره پوره هغه ورځ وي. فلعلک پس شاید ته چې تاریخ پرېښودونکی بعض ما بعض خبرو لرا یوحا الیک چې وحی کولی شي تا ته وضائقهم به صدرك او تنگیدونکی دا په دې باندې سینه ستا نو ستا اراده دا ده چې لږه خبره ونه کړی شي او په سینه باندې د بوج راځي سموالی راځي ولې ان یقولو لقولهم د دې وجنه چې دی دا خبره کوي اعتراضات کوي د دې د اعتراضاتو د وجنه په سینه باندې بوج راځي نو ورسره دا خیال پیدا شي چې بس دا خبره به ورسره بس کړو دا ما یوحا رسول به ورته بس کړو. نو نه نه د دې د اعتراضاتو د وجنه به په سینه باندې بوج نه راولي دې کار څومره اعتراضات کوي هغې ته به هغه توجه نه ورکوي او د هغې د وجنه به د ما یوحا تبلیغ او دعوت نه ورکوي دا به راکوي ان یقولوا لقولهم ان یقولوا د دې وجنا چې دی وایي لولا انزل علیه کنز ولی نه دنا تل کړی شوی په دې پیغمبر علیه السلام باندې کنز یو خزانه او جاء معه ملک یا ولی نه راغلی د ده سره ملک یو ملک ملک یصدقه یو فرشته چې د ده تایید کوي جاء عطف سے پکن جلا بانی نو لولا جاء معه ملکن ولی نظر آغلی پا میجن دا دکیو فرشتا نو دا سی کسم اشکالات کئی دا دید وجنا ستا پسینا کی زیک و تنگی پیدا کی انما انت نذیر بیسکا تیر ورکون کے والله ولا کل شیئ وکیل اللہ تعالی پاریوسیز باندھے محافظ دے الله تعالی ساده دی دا اعتراضات معلوم دي د دې سزا به تور کوي خو د دې اعتراضاتو پس منظر کې سب خپل فریضه کې کمی او کوتاهي نه راولي انما انت نذیر انما ادا تحذر دی اصلا نما انت الا نذیر نه ته مگر نذیر فقط خزانی پیش کول د تر ذمہ داری نه ده او فرشتي د تایید په تور باندې پیش کول د خپل ذمہ داری نه ده ستاسو ذمہ داری هغه انذار د انذار ما انت الا نذیر فقط ته صرف او صرف نذیر فقط ورپسې بل زجر چې دای د مزید او مزید او معجزاتو مطالبه کوي چې خزانې پیش کا فرښتې پیش کا د ځان سره چې کومه موجوده معجزه د پاره باندې د کوم اطمینان دی حالانکه مقابله هم نشي کولی نو دا دی اسې بانې لټوي د انکار دپاره ام یقولون آیا وایدوی افتراهو دا زاننا جوڑ کردے پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک لرا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا فأسو بیاشری سورن پس تاثراتلو کئی پلد سورتون باندی مثلی ہی پشانتے دا قرآن پاک خو مفتریاتن چی دا زاننا جوڑ کردے چی بی مفتریاتن مفترقاتن وضعو او روبل ایتاسو من حاشار را استقاسم چی وسیل ریتاسو من دون اللہ ما سیوا در لا ترانا چې ان کنتم صادقین کثرت ایسا سرتنی فئن لم یستجیبوا لکم پس کثرت دی اجابت ان کا ساسر پارا نفعلمو کوئی شیطاسو انما انزل بشکا نازل کر شو دے قران پاک بعلم اللہ تاسحال کے چی مشتمل لے فعلم دا اللہ تعالی باندی انزل مشتملن بعلم اللہ نبیل اللہ دا حال واقعی دے نو کدا تو مخلوق پہلم مشتمل بے دے مقابلہ کری وار دا تو خدای پہلم بانی مشتمل دے دا مخلوق علم دو خدای دا علم مقابلہ نشی کوئے دا مخلوق کلام دو خدای دا کلام مقابلہ نشی کوئے دا دا دے دوست نبار خبر وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّهُ دا اصف سے فَأَنَّمَا هُمْ جِلَبَانِ یو خو فدی خبر ازان کوئے کئی فعلمو فدی خبر ازان کوئے کئی فَأَنَّمَا هُمْ جِلَبِ عِلْمِ اللَّهِ قرآن مجید دو خدای پہ علم مشتمل کتاب دی او بل فدی خبر ازان کوئے کئی فَأَلَّا إِلَهَ إِلَّهُ دو خدای نا ماسی واپا خدای نسو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَسْ آيَاتَاتُ اسلام قبل ان کیئی او کنا اسم استفهام متضمن دے مانا دا امر لرا اسلمو اسلام قبول کے دا دینا بغیر بللار نشترے ورپسی زجر او تخفیف من کان یرید الحیات الدنیا آسو کی غواری جوند دنیا لرا و زینتها او زینت لدی لرا نوفی الیهم اعمالهم من با پورا پورا ورکو دویتا اعمالهم بدید اعمال دوی فیها پدی دنیا کی و هم فیها او دیبا پدی دنیا کی لا یبخصون کم والی و نفریش دویتا د دې اعمال به دې ته پوره پوره بدله ملوي شي د دنیا د زینت نه او د دنیا د مزو او د چرتو نه به دې ته پوره پوره د فائدې اغوستو موقع ورکړي شي خو لیکن آخرت یې برباد دی په آخرت کې بهتري اولئک الذین دعا کسان دی لیس لهم فی الآخرت نشته دی د دې لپاره په آخرت کې هیڅ شی الا النار سوا د اورنا وحبط او برباد دی ما حصلوا فیها چې دوی کړی دی په دنیا کې وباطل او باطل دی په نفس الامر کې ما کانوا یعملون عمل ندری دای چې کوم اعمال کړی دي هغه اعمال محبوب دي هغه حاضر دي نو دای ته اجر او ثواب نه ملایي او دا ورپسې کوي چې علت دی وباطل ما كانوا يعملون د دې عمل پر نفس الامر کې برباد دي ځکه بنیاد په شرک باندې چې کوم عمل بنیاد په شرک باندې هغه په نفس الامر کې تباہ او برباد دي نو د دې ضابطې د لاندې د دې اعمال هم برباد دي ځکه دوی مشرکان دي ورپسی سلورو ما خبره سلورو ما دعوه عقیده ده توحید دا انتهایی ظاهره مسئله ده واضحه مسئله ده او دا دینه چه سوک انکار کهی ده دا زد پا بنیاد بانی کهی صد شک موقع نده صد شبیه موقع نده ذکر خبر ظاهره ده مدلله ده مبرهانه ده و بیاتی دی انکار کهی نماز ماز در دیت کو بنیاد بانی افا من کانا آیا آسو کیوی علا بینت فدلیل واضح بانی من رب تهی در جانبا در افلنا در بینی نمرار عقل سلیم و اخلی عقل سلیم او واضح دلیل لی نو یو تن ته الله تعالی عقلي سلیم ورکړی او هغه په مسله د توحید باندې دلایل عقلیه قائمه یې واضحه شوه مسله خو صرف په دې ځای ختمه نه ده ویتلوه او لګېدلی د ده سره شاهد یو شاهد منه د جانب د الله تعالی نه. یو بل شاهد یو بل دلیل چې هغه وحی دا هغه قرآن پاک دی، دلیل نقلی دی. نو یو تن دی هغه په مسله باندې دلیل عقلی هم قایمی او ورسره ورسره شاهد هم شته دی، دلیل نقلی هم موجود دی. او صرف دلیل نقلی د قرآن مجید په شکل کې نه، د سابقه کتابونو په شکل کې. هغه آسمانی کتابونه دي، نو هغه یې مؤید دي. ومن قبله اولوان دی د دا شاهدنا کتاب موسی، کتاب د موسی علیه السلام، اماما په داسې حال کې چې مبتدا و، ورحمتا او رحمت و. نو چې یو تن داسې هغه چې کوم موقف بیانوي، په دغه موقف کې به څه شک او شوبه وي؟ الله تعالی ورته عقل ورکړی دی، دلایل عقلیه قائم. الله تعالی ورته یو شاهد بل ورکړی دی، د دلیل وحی په شکل کې، د قرآن په شکل کې، او د هغې نه روان دي د سابقه انبیاء کرامو کتابونه، لکه تورات شو، تورات شو دلیل نقلی. نو په داسې موقع کې په یو مسله کې بیا څه پاتې کېدی شي؟ شک پاتې کېدی شي؟ بالکل نه. مسله به انتهایی واضح ده. نو روان دی استفهام دی، افمن، آیا هغه کس چې هغه دارنګي وي؟ نو جواب استفهام ورته راورکوي، ایبقا له موضع شبهة، د هغه دپاره به څه گنجایش د شبې پاتې شي؟ یو تن دک کرنګي دی، په دې صفاتو موضوف دی، په دې کمالاتو باندې هغه موضوف دی، نو د هغه د خبرې دپاره د څه شک او د شبې گنجایش کېدی شي؟ نه نه، خبره انتهایي واضحه ده. او دای چې نه مني، نو د ضد او د عناد د وجې نه نه مني. او یتلوه کتابو ضمیر راځي د بلجینې ته. نړوان دي د دې اشکال نه جواب تیر شو چې بلجینې نه مراد برهان دی، دا په اعتبار د برهان ورته راځي. اولئک دا خلق دی یؤمنون به، د ایمان لري په قرآن پاک باندې. کم دک افمن کان علی بینه، دا حال د پیغمبرم دی او دا حال د مطلبی د پیغمبرم دی، ځکه د نبی کریم علیه السلام چې کوم اتباع دي مؤمنان دي، نه هغوی سره عقل سلیم شته دی، هغوی سره قرآن مجید شته دی، او د هغوی د مسلې تایید تورات هم کوي. جمع ذکر ہوئی اولئک دا خلق دی یؤمنون به، دی ایمان لري په قران پاک باندې. و من یکفر به، آچا چې کفر کو په قران پاک باندې، من الاحزاب د قومونو نه، نو فالنار موعده، پس اور چې دی موعده ټکانه د ده، موعد صيغه د ظرف زائده والی، یعنی د دک ځای ورسره د الله تعالی واده ده، اور ځای د وادې د ده دی. او د احزاب نه مراد د کفارو اقسام دي، د کفارو مختلفې ډلې دي او قبایل دي. ورپسې خطاب نبی کریم علیه السلام ته دی، خو اورول هغه امت ته مقصود دی. فلا تک فی مریت، پس تمکیگا پشک کے منه، په بارا د قرآن پاک کې، انه الحق، بے شکا دا قرآن پاک حق دی، من ربک، د جانبه درفستانا. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلقنا، لا یؤمنون، ایمان نه راړي. ورپسې زجر سره د تفویض اخروي نه. د داسې واضحو دلایلو باوجود هم څوک په الله تعالی باندې افتراء کوي، دروغ وایي چې شرک جایز دی، خدای وایي چې جایز دی، نو دا ډېر لوی ظالم دی. ومن اظلم سوق غد ظالم ممن اعتانا افترى على الله كذبا چته جوړ کړی پالا ترا باندې کرو اولائک تا فرتری یعرضون علی رسهم طيبا تقول شی پر خپل باندې ويقول الاشهاد او ابوای گواهان گواهان نسو مرادی یاتنا مطلقاً فرشتی مرادی او یاتنا احفظ فرشتی مرادی ده کرام کاتبین نه علاوه ده کمی فرشتی ده انسانان سره حفظا او یاتنا مراد کرام کاتبین او یاتنا مراد انبیاء کرام نی رام پا کلو کلو قومون والی گواهان او یاتنا مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت پہ مومنان زکا فسابقا کل امتون باندې بدای گواہ ہے ادا ټول اقوات وکشته ويقول الاشهاد او ابوای گواهان ها اولائی تا آخرتی الذین کذبوا علی ربهم چدی دروغ ویل دی پرب پر باندې ارا خبردار لعنت الله لعنت الله تعالی علی الظالمین فبین صاحب باندې الذین فآبین صاحب باندې یصدون چه بندول بے خلق لرا عن سبیل اللہ دید اللہ تعالی نا ویبغونها عوجا او لکول بے لارید اللہ تعالی لرا عوجا کدوگا عوجا معوجتا وهم بالاخره او ضيف اخرت بعدهم كاذبون انكاريان اولئك داخلت لي لم يكونوا لذي معجزين في الارض اجدكم كي الله تعالى لرا فزمكتي معجزين الله في الارض عن عذابهم اجدكم كي الله تعالى لرا فزمكتي عذاب دينا شكرا لك بالاقلاء العذاب نخلاش وما كان لهم وما كان لهم او نشتدي دوی دپارا من دون الله ما سواد الله تعالینا من اولیاء سوک متصرفان یضاعف لهم العذاب زیاتول بشی دوی دپارا عذاب ما كانوا یستطیعون السمع دی وجلی ولی دی تبا دبل دبل عذاب ورکولیش ذکر دی خپل استعدادونا اغد حد تپار چتا دی استعمال کری وګورئ چې دا حق او ریدو د پاره دې استعمال کړی سترګې دا حق او ریدو د پاره ته دې استعمال کړی ما قانون دې یستطيعون السماع دې طاقت تر د او ریدو و ما كانوا يبصرون او ندې دې حق لرا د نفي د استطاعت نه مراد هغه نفي د استعمال لا دانا چې په دې کې د اوریدو صلاحیت نو ځکه کله د اوریدو صلاحیت پکې نو نبی هغه دای مجبور شو بیا هغه دای معذور شو دا اشاره ده دیتا چې کوم قوت ثانیا او تخله ورکړو هغه به برباد کړو ځای کړو نه استعمالو نه استعمالو گویا کې د زینت د کتاکت اغستری شو دا کینه ده د مور د جباریت نه د اصرار علی الکفر د وجنا او د دوام او د استمرار علی الکفر د وجنا الله تعالی په دغه طاقت اغسته اولئک الذین تاکسان دی خسرو انفسهم چه دی تاوانی کلی دی زان نقبل وضل عنهم او رب جد دوینا ما کانو یفترون افتراء دوی دی اغا درو دی اغا افتراء او اغا کاذب نظری اغا بختمش لا جرم یقینی خبر ده انهم بیشک دوی چې دی فی الاخرتی فاخرتی هم الاخسرون دی تاوانیان بی لا جرم دی امام سیبوی او دی امام خلیل پنیز بانی دا مرکبی بنائی دی یعنی دو کلمې دي، یو لا او بل جرما، او د دواړو نه یوه کلمه جوړه شوې ده. او دا راځي په معنا د حق باندې، حق انهم فی الآخرة هم الأخسرون، او ما بعد فائدی. انهم فی الآخرة هم الأخسرون دا پورا جملہ چی دا دا پر تعبیر دا مفرد بانے اوپر دوئی دا بے فائش لا جرم ثبت وحق خسرانه فی الآخرة، حق و ثبت خسرانهم فی الاخره، فاخرت کې د دې خسران هغه ثابت دی یقیني دی. او بعض الاحاد حضرات وایي چې لا جرما راځي په معنا د لا محاله باندې، لا جرما لا محاله، یقینا انهم فی الاخره هم الاخسرون، دا په معنا د لا محاله باندې راځي. او بعض حضرات کوئی دا لاک دے دا راجی دا پار دا سردید دا ما قبل، او جرم راجی پا مانا دا ثبتا بانے، نو بیا بے مانا دا جی لیت الامر کما زعم، خبر جدی سنگا فاهم کردی دا ندا سے ندا چه بس زمانگا شرکا دی او منگا با دخلائی دا عذاب نخلا سی، دا سے مسئلہ ٹھیک ندا. لیت الامر کما زعم، خبره چې دوی څنګه فهم کړی ده نو دا څه نه ده، د دوی زعم باطل دی. جرم یقیني خبره ده، ثابته خبره ده، انهم فی الاخره هم الاخسرون، دوی په آخرت کې تاوانیان دي. دوی وایي چې موږ فایده کیو، فایده کړې دي نقصان کړې. ورپسې مؤمنان لپاره بشارت، ان الذين امنوا كسان ایمان راوړل دي، وعملوا الصالحات او دې کړي دي نیکي، واخبطوا الى ربهم او دې تضرعوا کړي دا رب پلتا، واخبطوا وتضرعوا دې عجزي کړي دا رب پلتا. نو دا الله د دې اطاعت کړي، اولئك اصحاب الجنه داخل ملګری د جنت دي، هم فيها خالدون دیبا پدے جنت کے ہمیشہ ہی. ورپسی دا مسئلی دا وضاحت سفارا مثال دا اہل جنہ او دا اہل جہنم، دا کفار او دا مومنان، اللہ تعالی یہ موازنہ کرے گا. کفار چلی نزا پا منزلہ دواندو دی، او دی پا منزلہ دکھانو دی، او مومنان چلی نزای پا منزلہ دبینا خلقو دی، او دا پا منزلہ دا اولیدون کو خلقو دی. نزا دوار دا حیثیت پیتبار کرا یوشن دی نو نا، دوار کی دا حیثیت پیتبار بانی دزمکی دا اسمان فرق دی. نو مومنان اغی بینا دی او کفار دیلان دی، مسلمانان دی قوت سامعہ دی او کفار دی قوت سامعہ دی محروم دی کانو دی. نو سرنگی چه پا غوگو روغ او پا غوگو گون برابر نشی کرے، او سرنگی چه پستر گروغ او پستر گرون اغا برابر نشی کرے، خدا کشان سی مومن او کافر برابر نشی کرے، مشرک او موحد برابر نشی کیلے. مثل الفریقین حال دوارو درو چلے، دا دوار ڈلو نا مراد، یو ڈلا یو فریق تو کفارو او بل فریق دا مومنانو، یو فریق تو موحدینو بل فریق تو مشرکینو. مثل الفريقين حال دوار لرو کل اعما والاسمی فشانتی دڑن او دکندے والبصیری والسمیعی او فشانتی دبینا او دوریدون کی دے نکافر چی دے ندے اعما او اسم دے او مومن دے بصیر او سمیع دے حل یستویانی آیا برابری کی دا دوار فریقا مثلا پہ تبار دا حال باندی دوار دا حال او دا حیثیت پہ تبار سر برابر دی نو بالکل بالکل نہ جواب تو مقدر دے اللہ نو چکلا دوار دا حالت پہ تبار سر برابر ندی نو دا مقام دا غور او دا سوچ دے تاسولا پخپلا چلو پا نظریہ بانے لگ غور پکار دے پخپلا نظریہ بانے نظری ثانی کا پکار دے افلا تذکرون آیا تاسو نسیت قبل وئی سردیز ہے پوری سلور وڑا تاواگانی اغازکر فی تفصیلن وسرا وسرا تفریفات بشارات زباجل کم بیان شو ورپسی آغاز دے دا دلائل نقلی او پا طریقے دا لفت نشر مرتب بانے دنوح علیہ السلام دا واقعی تعلق دے دلوم بنائی داگی سر کہ عبادت بلنا او دعا دا حق دا اللہ تعالی دے فقط او پدې خبره کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام متفرد نه دی دا د نوح علیه الصلاة والسلام د وخت نه را روانه مسله ده دا نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي ولقد ارسلنا نوحا فتحقیق سره لېږلی وو موږ نوح علیه السلام الی قومه قوم بل ته فقال انی لکم نذیر مبین پس بے شکا دستاسو دپارا یرونکے مبین انخکارا حلا تابدو دا چی عبادت مکوی اللہ اللہ ما سیوا دا اللہ تعالینا نددی تعلق تے ددک ارسلنا سرا یا ددک نظیر مبین سرا دی اللہ تابدو احدا اللہ اللہ چی عبادت مکوی دا اچھا ما سیوا دا اللہ تعالینا انی اخاف علیکم بیشکا زہریگم پتا سباندی عذاب یوم علیم دا ذات درزی ترناکنا فقال الملہو فسقوی سردارانو اللذین آسردارانو کفرو من قومی چکفر کڑو دو قوم ددنا ما نراکا منگا نیوینو تالرا الا بشرم مثلنا مگر بشر پشانتی زمنگا منگم انسانان یو توم یو انسانی منگم بشر یو توم یو بشری من کو ست تکلیف تو نہیں ہوتی آج پتھر کے تکلیف کی انتہا پسند ہوگا وما نراکا امنگا نوینو وما نراکا منگا نوینو تارا اتباکا چتا بیداری کری اتباکا احدن چچا ستا بیداری کری مگر چا کری دا الا الذين مگر آکسانو هم اراجلنا چه اعلان دی خلق زمنگلی بادی الرائی پس اتھی نظر کی پس ظاہر نظر کی اراجلنا اراجل جمد ارزل الا الذين هم سفلتنا چه اعلان دی خلق زمنگلی اغیتو پسکی نگڑی او دیم ستا تابیداری کرده او خود پورا غوری ندکڑه پورا سوچی ندکڑه باد یر رائی پس اتھی نظر کی دادای جستا خبرات تسلیمی دادای غور ندکڑه سوچی ندکڑه او کدای لگ غور او سوچ کرده دادای بم ستا خبر نتسلیمولا باد یر رائی اے پیدا فکرین بغیر دست فکرنا بغیر دست تعام مکنا دے تو غور فکر نہ اس تو تعمد نہ کار نہ دے غصے نصا خبر تسلیم کرے گا زکا پائی کے تعمد شتے دے نا پائی کے سوچ مادہ شتے دے نا نمانا تازه چې کوم خلک شامل شوي دي دا سفیون دي خلک دي دا بیکار خلک دي. وما نرى لكم او منغا نبينو ستاسو دپارا علينا په زامنو باندې من فضلن د څه فوقیت نه ستاسو کې هېڅ فوقیت نشته دی بل نظنكم بلکې من ګمان کوو په تاسو باندې کاذبین د دروغجنو چې تاسو دروغ وایي دا نوح علیه الصلوۃ والسلام هم دروغ وایي او تاسو هم دروغ وایي. قال اوی نوح علیہ السلام یا قومی اے قوم زما ارائیتم خبر را کیماتا ان کنت علی بینت فجر تیمز فدلیل واضح بانی من رب دی تجانبا ترب زمانا و آتانی رحمتا او را کری اللہ تعالی ماتا رحمت نبوت من عنده تجانبا صفلنا فعمیت علیکم نفس مشتبه شوی پتاسو بانی فعميت فأخفيت عليكم نفر شوي أو مشتبه شوي تلك دليل فتا سباني. نما ترى واضح دليل لي ولكن واضح دليل ستاسو فحق كي أغفر تي ستاسو ذهن فكار نكي نزوخ تاسو فحق باني مجبورو لنشم فدغ دليل باني مجبورو لنشم جبر خود ما کار نه ده. انلزم کموها آیا منگا مجبور کو تاسو لرا په دغه دلیل باندې و انتم لها کارهون او حال دا دی چې تاسو د دې دپاره بد ګڼونکي یئ. انلزم کموها انجبرکم علی قبولها آیا منگا مجبور کو تاسو لرا په قبول د دغه حجت و انتم لها کارهون حالان کی تاسو نه غواړئ ستاسو د رضا خلاف ستاسو د طبیعت خلاف موږ تاسو په حق باندې په دلیل باندې مجبور کړو. نو نه نه اجبار زمونږ کار نه زمونږ کار هغه دعوت دی بیان د مسلې دی. ويا قوم اي قوم زما لا اسالكم لا اسالكم عليه دن غوالم د تاسونا عليه فدي فدي تبليغ باني مارن سمان درا ان اجريا ند اجر زما الا على الله مگر الله تعالى باني تفضلا الله بد خپل کرم او د خپل فضل معامله کوي او ما ته با په دعوت باندې په دې تبلیغ باندې اجر راکړي زده تاسو نه پیسې ګټ نه غواړم. بیا د دې قوم نه یو بله مطالبه وه لکه څرنګه چې د مشرکین مکه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه وه وې تا سره چې کوم دا غریبانان مسلمانان دي دا د ځان نه وشړه نو موږ به الله تا سره کینو ستا خبره به تسلیمو. نوح علیه الصلاۃ والسلام به دا مطالبه مسترده کړه وې تاسو ته به دا اراضل ښکاري او سفله ښکاري خدا عند الله مقرب کرے تھی کدا مقربین ما اوشڑل زب خدای ته جواب ورکوم سازو پنیز بانی ارادی او سفلری دو خدای پنیز خدا مقرب دی دو خدای مقربین شڑل او سازو پشانتی مسترد خلق زان سرکینون دا بیزن شنکولی. وما انا بطارد الذین آمنو او نیمز شڑن کے آکتان لراتی ایمان روڑلے ولی انهم ملاقو ربهم بیشکا دی ملاویدون کدی در رب پل سلا ولیکنی اراکم لیکن زر وینم تاسو لرا قوما داس خلق تجهلون چی جهالت کوئی تاسو ويا قومي اي قوم زما من ينصرني سوپا امدادو کی زما من اللہ تجانبا دا اللہ تعالینا ان فردتهم کچتا ما اشڑل دوی لرا نصر ینصرو دا پا مانا دا نجات را دی لیکن ایسی لن نش من ینصرونی اے من یمنعونی سوپا خلاص کی مال را سوپا نجات را کی مال را من اللہ دا اللہ تعالینا ان فردتهم فشرت دی کما دی اشڑل د دې شرل خو د الله جل جلاله عذاب ته دعوت ورکولې دا کار زه نشم کولی افلا تذكرون آیا تاسو نصیحت نہ قبلوی ولا اقول لكم او زنوان تاسو تا عندي خزائن الله فنیز زما باندے خزانی اللہ تعالی دی دا دغه نور څه سوالات او مطالبات دا هغه جوابونه چې ستاسو پر باغات پکار دي مالونه در پکار دي خزانه در پکار دي ما خدا دا ونه کړې چې دا الله تعالی د رزق او د مالونو او د اولاد خزاني هغه ما ته کړې د مغیباتو په باره کې مې ته نه پوښتنه کولې فلانے شیخم ذکرے فلانے شیخم ذکرے نہ ہوتے ولا عالم الغیب ذا عالم الغیب نہیں خوراک پہ کو اس کا پہ کو بچیو ایسا کو خزرا سا کو معشومان دی تو لو لے پرے سنگ پیغمبر ہوتے جو خدا نہ ہوتے تو فرشتے ما سر دکا بشری تقاضی نہیں لگی رہی جو کو انسان ہی ماں باوجود انسانیت او باوجود بشریت اللہ تعالیٰ ما تو نبوت را کرے ولا اقول لكم او زنوان تاسوتا عندي خزائن الله ما سخا خزاني لله تعالى دي اي خزائن الرزق والاموال والى ما ذلك ولا اعلم الغيب او زنفويكم فغيب باندي ولا اقول او زنوان اني ملك بيتك زفرستيم ولا اقول او زنوان للذين فهدى كسانك تزدری اعینکم چسپکی گنی سرگستاسو مسلمانان کی مراد دی ولا اقول للذین ولا اقول فی حق الذین او زنوام فحق اغا خلقو کی فحق اغا مومنانو کی تزدری اعینکم اے تحتفرهم اعینکم چی حقیر گنی اغیدرا او سپک گنی اغیدرا سرگستاسو ساسو پسترگو کی اغا ارازل دی ساسو په نظر کې هغه سفله دي د هغه خلکو په حق کې زه نشم ویلی چې لن یؤتیهم الله خیرا دوی ته به الله تعالی څه خیر ورنه کړي د خیر نه مراد په دنیا کې هم خیر کېدی شي د خیر نه مراد په آخرت کې هم خیر کېدی شي د دنیا خیر هغه مال دی دولت دی د دنیا خیر هغه نجات دی د عذاب نه او دا آخرت خیر او معلوم دے دا جنت کامیابی نو دا دائی پہک کے دانو آمان کہ لن یؤتیہم اللہ ہرگز با ورنکی دوی تا اللہ ترا خیلن ہز خیر اللہ اعلمو اللہ ترا خبردار دے بما فی انفسہم پا سباندی چلی پزلونو تو دوی کے دام دا دائی اسکال نجواب دائی با اتوی دائی اسی تانا کیسا پیرا دنگردی توائی دا مسلمانان دی یہ دا منافقان دی دا در پردہ من سر دی کافر دی حجت تا اتباع کئی نوح علیہ السلام ہوتوی دا دی دا حقیقت او دا دی دا ذلو دا حالت فتح اللہ تعالیٰ کدا فکو ظاہرہ کریمہ گو دی او زمان اتباع کئی نوزی مسلمانان گنا اللہ اعلمو اللہ تعالیٰ خبردار دے بما فا آسفا دے فی انفسهم کی دی پنگنو دوئے کے من الايمان او النفاق الى ما ذلك کیا اگر ایمان دے یا اگر نفاق او کفر وغیرہ خدای تا پتہ انی بے شکا سچیم ازن پدر گواہ کے لمن الظالمین خام خایم باد ظالمانونا انی ازن اے انی لو قلت ذلك فرضا لمن الظالمين كذلك خبر الاخرى لن يؤتيهم الله خيرا لذا بدما بن صافي زدا بن صافي نشم کوئی نو دای چې کوم اشکالات کول دای چې کوم خبرې کولې نوح علیہ الصلوۃ والسلام وتا فتحمل سره او په هو کلی سره د یو یو اعتراض جواب وته ورکړ دای سره اعتراضات ختم نو اخری مطالبه د عذاب وکړه په بس دا جګړې پیدا دا مناظرې تر کې مې ورګیار ته په هکې مونږ په نه هکې عذاب راو مناظری مناظری پیدا. قالوا ذيخوي يا نوح اي نوح عليه السلام قد جادلتنا فتحقيق سرا تاباس مباحثا اکلا زمن سرا فا اکثر تجدالنا پس اندقلتا جگڑا منگ سرا. دا جدالنا مراد دا مناظرہ دا دا زید اشکالات و جوابونا. فا اکثر تجدالنا اے فا اکل کرو تا دا جگڑا اندقلا اوچه من کم خبر اکو نموطور جواب راکے. نفعتنا فسراتل اکمنگتا بما پا آغازات بانی سعیدنا چتے دنکیلا کمنگتا ان کنتا من السادکین کچر تہی درشتنونا. ننوح علیہ السلام متداغی جواب مرک ویزد اتا سر زور واما چی زمان مقابلہ کوئی او دہت مقابلہ کوئی ندو خدای ازدازات مستحق یہی او نور راوستل او نور راوستل هغه د خدای کار دی، زما کار نه دی. او کله در باندې راولي نو هغه د خدای کار دی، راولي یې در باندې نه راولي دا هم د خدای کار دی، او راولي یې نو کله در باندې راولي دا هم د خدای خوښه ده. نو دا سمسنام چې عینی عذاب به در باندې راولم د خدای خوښه ده. قال اوی نوح علیه السلام انما یأتیکم به بے شکا راتل بکی تاسو ته به په دې عذاب باندې الله الله تعالی ان شاء کثرته وخشي وما انتم او نه تاسو بمعجزین عجز کوونکی الله تعالی لرا عن العذاب. تاسو کې دوره طاقت نشته دی چې د خدای د عذاب نه بیا ځان خلاص کړئ. ولا ينفعكم نصحي او نفع نرسي تاسو ته نصحي خیر خواهي زما ان اردتو اگر کزه اراده کوم ان انصح لكم چې خیر خواهي ولټوم ستاسو لپاره ان کان الله کچرته ی الله تعالی یریدو چې اراده لري ان یغویکم چې گمراه کړي تاسو لرا هو ربکم د الله تعالی متصرف تاسو دی و الیه ترجعون او خاصه تبا واپس کول شئ تاسو. که زه زر ځله غواړم زر ځله زه ستاسو خیر خواهي لټوم چې تاسو راه راست ته راشئ خو بل طرف ته د الله تعالی اراده ستاسو د ضلالت وي نو کېږي به هغه څه چې الله جل جلاله غواړي. نو په داسې حالاتو کې ستاسو دپاره زما دا خیر خواهي زما دا دعوت دا غیر مفید دی. د دې آیت کریمه نه پته ولګیدا چې د الله تعالی اراده عامه ده، د دې تعلق د اغوا سره راځي، د ابلاغ سره، او د دې تعلق د هدایت سره راځي. د نوح علیه السلام عقیده او نظریه دا وه. د معتزله حضراتو اختلاف د نوح علیه السلام سره دی، ځکه د نوح علیه السلام عقیده د اهل سنت او جماعت په شان دی. د اهل سنت او جماعت هم دغه نظریه ده چې د الله تعالی اراده عامه ده، د دې اراده د هدایت د دې تعلق د هدایت سره راځي، او د دې تعلق د ضلالت سره راځي. ورپسې شکوا ام یقولون آیا وای دوی افتراهو د ځان نه جوړ کړ دی د دې قرآن پاک لرا. د دا په منځ کې جمله معترضه شي او مناسبت پیدا غی سرنگی تباد نوح علیہ السلام قوم نوح علیہ السلام باندې د افتراء الزام لګول. اذا که ته دروغ نه وای ته پیغمبر نه د خدای طرف نه عذاب ته مونږ راولې ګم د تک شانت مشرکین مکه هم د وحی په باب کې په نبی کریم علیہ السلام باندې د افتراء الزام لګول. او یا دام نوح علیہ السلام د قوم سره واخلی ام یقولون آیا وای دوی لا قوم نوح افتراهو افترا کړی د نوح علیه السلام په وحی کې ځکه وحی نه راځي دی وایي زه پیغمبر یم. نو ورپسې هم دا حکم هغه نوح علیه السلام ته قل، یعنی مونږ اووی نوح علیه السلام ته چې قل ووایه دی ته ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. قبل فرض د وحی په باب کې زه دروغ وامه ما ته وحی نه راځي ته وام پیغمبر یم، فداغی سزا و ما سے ملائی و تاسو کو خبر تصدیق کی کہا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا یا قل اوائے اے نوح علیہ السلام دویتا ان افترائیتو کچرتا ما افترا کری دری وحی فعلی اجرامی نفس پما بانی اجرامی عقاب اجرامی سزا تو جرم زمالا سزا تو افترا زمالا وانا بریء او زلا تعلق ما مما دعاتنا تجرمون چکوئی تاسو چاہا کفر دے او اغا شرک دے آئی سر زمان تعلق نیش دے ندا ام یقولو نفسرا کا تم نیس کی جملہ موتاریزا جی نور پسیجیہ دنو حلی صلی اللہ علیہ وسلم واسیہ او تداوم دلوه علیه السلام خبر شي نبی اخو واقعیت اصل